बसती है रोम रोम जिनके श्री राम भक्तों में भक्त परम श्री हनुमान जिनको असंभव ना कोई भी काम शक्ति में शक्ति चरम श्री हनुमान भक्ति और शक्ति के अद्भुत है धाम जय जय हनुमान बोलो जय जय हनुमान जय जय हनुमान बोलो जय जय बसते हैं रोम रोम जिनके श्री राम भक्तों में भक्त परम श्री हनुमान रघुबर के जैसे सब संकट टारे मूर्छित लक्ष्मण के जो प्राण उबारे तुमको ही देख रहे भक्त तुम्हारे संकट मोचन संकट तारो मारे संकट मोचन संकट तारो हमारे बसते हैं रोम रोम जिनके श्री राम भक्तों में भक्त परम श्री हनुमान को जैसे बुद्धि बल से मात दी सोने की लंका जैसे पल में राख की सुमति के दाता रहे कृपा आपकी सर पे रहे छाया तुम्हारे श्रीयात की सर पे रहे छाया तुम्हारे श्रीयात की बसते हैं रोम रोम जिनके श्री राम भक्तों में भक्त परम श्री हनुमान जैसे जहाँ राम है हनुमान वहाँ पर वैसे वहाँ राम है हनुमान जहाँ पर आशीष तो भक्तों को लगे ध्यान वहाँ पर राम जहाँ पर श्री हनुमान जहाँ पर राम जहाँ पर श्री हनुमान जहाँ पर बसते हैं रोम रोम जिनके श्री राम भक्तों में भक्त परम श्री हनुमान जिनको असंभव ना कोई भी काम शक्ति में शक्ति चरम श्री हनुमान भक्ति और शक्ति के अद्भुत है धाम जय जय हनुमान बोलो जय जय हनुमान जय जय हनुमान बोलो जय जय हनुमान जय जय हनुमान बोलो जय जय हनुमान बसते हैं रोम रोम जिनके श्री राम भक्तों में भक्त परम श्री हनुमान बसते हैं रोम रोम, जिनके श्री राम भक्तों में भक्त परम श्री हनुमान।